चुंबकों का रहस्य, लेखक मेलविन बर्गर, हिंदी अनुवाद विदूषक पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। क्या आपने कभी चुंबकों के बारे में सोचा है? चुंबक में एक ऐसा बल होता है जो लोहे जैसी कुछ धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत पहले लोगों ने पाया कि कुछ धातु की वस्तुएं एक विशेष चट्टान से चिपक जाती थीं। इस चट्टान को लोडस्टोन कहते थे। आज लोग खुद चुंबक बना सकते हैं। कंपास में सुई एक चुंबक होती है। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है। हर चुंबक में एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबक अपने ध्रुवों पर सबसे ज्यादा मजबूत होता है। लोहे के बुरादे एक चुंबक के चारों ओर एक खास पैटर्न में इकट्ठा होते हैं। बुरादे का पैटर्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। सभी चुंबकों में चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। चुंबक सभी आकार और साइज में आते हैं। घोड़े की नाल का चुंबक, यू आकार का चुंबक, डिस्क चुंबक, रॉड चुंबक, ब्लॉक चुंबक, बार चुंबक। आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक रूलर, स्टील रूलर, पेपर क्लिप्स, कागज, रबर बैंड में कौन सी चीज चुंबक से चिपकेगी? पेपर क्लिप चुंबक से चिपक जाएंगे, स्टील का रूलर भी चुंबक से चिपक जाएगा। कुछ खास चुंबक जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कितनी ही चीजें पकड़ सकते हैं। जरा इसके बारे में सोचें। आप चुंबक का इस्तेमाल कब करते हैं? शतरंज या चेकर सेट में चुंबक कैसे उपयोगी हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि चुंबक कागज, कांच या प्लास्टिक को खींच सकता है? आप कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ मजेदार तथ्य। पृथ्वी अपने केंद्र में मौजूद लोहे के कारण चुंबक की तरह काम करती है। जब बड़े खेत के जानवर गलती से धातु खा लेते हैं तो पशु चिकित्सक कभी कभी उनके पेट से धातु निकालने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें जमीन से ऊपर उठने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करती हैं। वे वास्तव में अपनी पटरियों के ऊपर तैरती हैं। चुंबक कई उपकरणों को काम करने में मदद करते हैं, जिनमें टीवी और टेलीफोन शामिल हैं।